Middernacht, het begin van dinsdag 20 juni. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Britse parlement lijkt oud-premier Johnson definitief te hebben laten vallen. Een grote meerderheid van het lagerhuis is akkoord met een rapport over Partygate. Dat gaat over de feestjes in de ambtswoning in Downing Street in coronatijd. Het rapport stelt dat Johnson het parlement meermaals heeft misleid over de lockdownfeestjes. 354 leden steunen die bevindingen. Dat betekent dat Johnson niet meer welkom is in parlementsgebouwen. Een monument voor overleden kankerpatiënten in het Wilhelminabos bij Dronten is vernield. 65 van de 67 glazen panelen met de namen van duizenden overledenen zijn kapotgeslagen. De daders zijn spoorloos. Het Koningin Wilhelminabos werd eind 2000 aangelegd. Naast de gedenkpanelen zijn door nabestaanden 25.000 bomen geplant ter nagedachtenis aan overleden kankerpatiënten. In 2006 werden twee panelen met een gedicht vernield. Ook toen zijn de daders niet gevonden. Ridouan Taghi heeft nog geen nieuwe advocaat. Dat bleek bij een extra zitting in het Marengo-proces. Advocaat Ruperti zou bezig zijn met het samenstellen van een nieuw team voor de verdediging van Taghi, maar hij heeft zich nog niet bij de rechter gemeld. Of het proces tegen Taghi vertraging oploopt, is nog niet duidelijk. De uitspraak staat gepland in oktober. Frankrijk heeft in de kwalificatiereeks voor het EK 2024 de maximale score weten te behouden. De groepsgenoot van Oranje won in Parijs met 1-0 van Griekenland. Kylian Mbappé scoorde na 55 minuten uit een strafschop. Frankrijk komt door de zegen op 12 punten uit 4 wedstrijden. Nederland heeft pas 2 wedstrijden gespeeld en staat in de kwalificatie voor het EK op 3 punten. Het weer, vannacht kans op buien en onweer. Het koelt af naar een graad of 17. De komende dag begint droog en zonnig, maar 's middags neemt de bewolking toe, gevolgd door regen, onweersbuien en ook kans op hagel en windstoten. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik word hier zo gelukkig van. Kom, we gaan even een belastingstelsel opzetten. In de voorstelling die mijn gast van vannacht regisseert, neemt de mensheid bezit van een verre planeet. Een van de gezagvoerders van deze ruimtemissie kan haar geluk niet op. Nog maar net geland, lichtjaren verwijderd van de aarde, of ze ziet haar kans schoon om iets te doen met blauwe enveloppen. Vannacht is Annegien de Vocht mijn gast. Ze begon ooit met een studie rechten. Ze wilde de kant op van het internationale recht en mensenrechten, maar ze maakte toch de overstap naar de Toneelacademie Maastricht, waar ze in 2009 afstudeerde als regisseur. Ze werkte onder andere voor Toneelgroep Maastricht en het Huis van Bourgondië, maar vooral ook was ze medeoprichter van het theatercollectief Young Gangsters. Met Young Gangsters maakt mijn gast actietheater. Voorstellingen die fysiek zijn, grappig en vol zitten met slapstick en geënsceneerd geweld. Zo is er nu The Promised Land. Een intergalactische western waarin het publiek wordt meegenomen op een ruimtereis naar de al door andere wezens bewoonde planeet B. Een stuk over kolonisatie is het. En over de vraag van wie de grond onder onze voeten nou eigenlijk is. En over hoe de mensen toch altijd weer weten verstieren. Met landje pik, ruzie maken, oorlog voeren en het opzetten van belastingstelsels. Annegien de Vocht is geboren in 1981. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Dus zo zal het gaan op een nieuwe planeet. Eten, onderdak en een belastingstelsel. Nou ja, dat is de vraag natuurlijk. Dat ligt helemaal open. We weten nog niet hoe we dat gaan doen op een nieuwe planeet. Maar mijn voorspelling is, in ieder geval waar ik met dit stuk natuurlijk een beetje op voorsorteer, is dat de mensheid nog niet zo heel veel geleerd heeft. Nee, maar belasting blijft er wel in, vinden we fijn. Nou ja, het moet toch ergens geld. Ergens moeten we geld verdienen, toch? Ja, snap ik ook alweer. Er is een planeet B. Nou, er is op dit moment natuurlijk nog geen planeet B. Dat is natuurlijk het grote probleem. We moeten het met deze planeet A doen. En dat gaat ons nog niet zo heel goed af. Nee, dus in je stuk verzin je een planeet B voor als we het hier echt definitief verkloten. Ja. En dan gaan we dan heen met z'n allen als publiek. En er zijn al mensen ons voorgegaan, kwartiermakers. En die planeet is ook al bewoond. Ja, op de planeet woont dus een volk, de Intraterra's. Daar weten wij als ruimtereizigers van af. We leren ook de groet en we leren dat ze vooral heel vriendelijk zijn en ons geen kwaad zullen doen. En dat we ze vooral een beetje met rust moeten laten, zodat wij onze eigen kolonie daar kunnen vestigen. En ik heb het nu gezien, dus ik weet wat een intergalactische western is. Maar misschien kan je het voor de luisteraars thuis even uitleggen. Zeker. Nou, daarvoor moet ik even terug naar hoe deze voorstelling tot stand is gekomen. Dus met Young Gangsters maken we vaak voorstellingen vanuit een filmgenre. Of in ieder geval, dat is iets wat ons heel erg inspireert en waar we graag ideeën vormen uit putten. En de western stond al heel hoog op het verlanglijstje, omdat we, nou ja, dat natuurlijk een iconisch genre is waar je van alles mee kan. En waar heel veel referenties in zitten, wat we allemaal kennen. Ook al kijk je geen westerns, je weet wat een western is. Maar goed, om een western te vertellen in deze tijd was het van belang, omdat het natuurlijk een, los van een hele vette vorm, een superbeladen thematiek heeft. Dus toen dachten we, nou, we moeten daar meer van af weten. We moeten echt begrijpen wat dan de Indianen, ik zeg het nu even tussen aanhalingstekens, maar de Native Americans, positie daadwerkelijk is. Wat de realiteit is van de Native Americans nu, wat het was ten tijde van het filmen van al die westerns. Dus toen hebben we een onderzoek gedaan. Ik spoel even vooruit. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil dit verhaal wel vertellen, maar ik weet niet of ik de realiteit recht kan doen. En dus dacht ik, dan moet het zich afspelen in de ruimte. Wordt het een fictieve nieuwe western, waarin wij de cowboys zijn en de intraterras de Native Americans. En dan hoeft het allemaal niet zo echt. Nou ja, dan kan je in ieder geval je fantasie iets meer op de loop laten, omdat je iets minder gekleurd bent door je kennis van de geschiedenis. Maar het gaat wel over land en bezit. Ja. Dat waren ook dingen die je erin wilde. Ja, dat we daar. Dus het begon eigenlijk mee daarna. Toen we dus die western. Toen we ons gingen verdiepen in die western, hebben we een aantal reizen gemaakt. Mijn compagnon en ik. En een van de belangrijkste thema's waar we het over wilden hebben, waar we onderzoek naar deden, was wat is de betekenis van land? Wat is dat in onze kapitalistische visie? En wat is dat in de visie van de Native Americans, van de inheemse mensen? En nou ja, daar is een compleet andere benadering, compleet andere betekenis heeft dat voor hen. En kan je het verschil uitleggen? Ja, dat zal ik zo goed mogelijk proberen te doen. Wat mij in ieder geval heel erg raakte, was dat ik vanuit mijn achtergrond land ken als iets wat je kan bezitten en wat je teelt en waar je hopelijk kan oogsten en waar je gebruik van maakt, waar je huis op kan bouwen en wat je kan consumeren. En vanuit de inheemse visie is land een veel spiritueler gegeven. Is de aarde je moeder? En voor je moeder zorg je natuurlijk. En die heb je lief. En die dank je. En daar heb je een verbindenis mee die veel mooier en intenser is dan hoe wij daar vanuit onze, wij dan als westerse kapitalistische mensen. En je moeder is ook niet je bezit. Precies, dus je bezit het ook niet. Het is iets, je hebt er een relatie mee en je woont er. Maar tegelijkertijd ben je er ook heel erg intens mee verbonden. En natuurlijk gebruik je je moeder niet. Maar je krijgt en je oogst en daar dank je voor. En je zorgt voor je moeder. En niet alleen voor zolang je zelf leeft, maar 7 generaties vooruit. Dus het is een veel gezondere manier eigenlijk met de aarde omgaan dan hoe wij dat doen. En die 7 generaties is niet een getal wat jij nu even uit je duim zuigt, toch? Nee, dat is echt de vies. Dus je denkt niet aan wat hebben we nu nodig, maar wat is, wat doet mijn generatie en de 7 generaties in de toekomst goed? En hoe zorgen we met elkaar dat iets blijft en behouden blijft en dus niet opgeraakt zoals het eigenlijk nu op dit moment gebeurt? Jij bent voor deze voorstelling naar Amerika gegaan. Ja. De Verenigde Staten. Ja. En daar heb je, ik moet even op mijn speakbriefje kijken, powwows bezocht. Zeg je dat zo? Powwows? Ja, zo spreek ik het ook uit, ja. Een powwow, ja. Wat is een powwow? Nou, het leuke was, we wilden ons dus in deze materie verdiepen. En toen lazen we een artikel in de Volkskrant van een journalist, Ser Wiemers. En hij schreef, als je die inheemse cultuur wil leren kennen, is een powwow je beste, manier om erin te komen. Want een powwow is eigenlijk een soort fair, dus een soort viering. Het is een soort ceremoniële bijeenkomst van één nation. Zouden wij het een festival noemen? Denk ja, Pinkpop. In zekere zin wel, maar er zit nog wel een spirituelere kant bij. Dus het is ook een ontmoetingsplek waar je met al je, ja, al je relatives, al je familieleden je bij elkaar komt. Er wordt gegeten, er wordt gedanst, de doden worden geëerd. Het is een militaire optocht, er zijn danswedstrijden. Dus er wordt weer gedanst vanuit je eigen tradities. Dus het is aan de ene kant heel feestelijk, aan de andere kant heel spiritueel. Maar het is ook gewoon een hele gezellige bijeenkomst. Je ziet overal families met elkaar eten. En er staan overal grote tipis waar ze dan s'avonds in slapen. En waar was jij? Ja, we begonnen, de eerste fair die we bezochten was de Crow Fair. Ja, dat is vlakbij Rapid City in de buurt. Nooit van gehoord. Nee, Montana. En dat is een van de grootste powwows die er dan in Amerika zijn. En wat is groot? Over hoeveel mensen hebben we het dan? Ja, goed, dat weet ik eigenlijk niet precies hoeveel mensen daar zijn. Het was immens. Lastig in te schatten. Ja, de typie capital of the world noemen ze. Dus het is echt, ja, ik heb geen idee. Maar beter dan dit wordt het niet. Nee, het was echt geweldig. Ook omdat, ja, het is natuurlijk heel raar. We waren daar natuurlijk ook een beetje onderzoek aan het doen. Dus een beetje zo op zoek naar, waar zijn dan de inheemse mensen? En toen we net in Rapid City aankwamen, toen werd eigenlijk gelijk ons voordeel erg bevestigd dat we een hele dronken Native American tegenkwamen die, nou ja, eigenlijk precies het stereotype beeld bevestigde. Wat natuurlijk ook is van iemand die het helemaal niet meer redt in het leven. En aan maar waarom had jij dat beeld? Want je kan natuurlijk ook, ja, aan de western denkend nog iemand hebben die in een tipi leeft met een indianentooi op. Dat kan ook je beeld zijn. Zeker. Die gewoon slecht is omdat hij de cowboys neerschiet met zijn speer. Ja, nee, maar volgens mij zijn er een aantal hele duidelijke stereotyperen te vinden in de literatuur en in de films. Dus je hebt inderdaad de slechterik, de evil villain. Je hebt een beetje de wijze oude indiaan. Maar ook de trashy, dronken. Als je aan die reservaten denkt, dat is gewoon in ieder geval in de beeldvorming één grote ellende. Dommig zijn ze soms ook. Hè? Hoe heet die god, dat is nog uit mijn jeugd. Papa, Mama Lou en hoe heet het ook weer? Pipo de Clown? Dat is dat ook Kluk, ja. Nou ja, dus kortom, er zijn heel veel stereotyperingen. En dat is natuurlijk super interessant aan de western, of überhaupt aan al die filmconnotaties, dat je heel erg een beeld van iets hebt. Maar dat de werkelijkheid daar dus heel erg, nou ja, mee in contrast is. Of in ieder geval niet dat gehele beeld dekt. En ben jij als witte westerse vrouw welkom op zo'n powwow? Nou, ik voelde me heel erg welkom. Ja, ik had helemaal niet het gevoel dat we, ten eerste waren we niet de enige witte die daar waren. Dus het is ook een soort viering voor de omgeving. Nou is er ook veel argwaan. Dus het is echt niet zo dat daar elke witte Amerikaan daarin binnenstapt. Maar nou, er waren ook andere gezinnetjes en mensen die daar een beetje een kijkje kwamen nemen. Dus ja, ik voelde me heel welkom. En wat gebeurt er op zo'n dag? Ja, nou, er wordt dus heel veel gedanst. Er zijn heel veel danswedstrijden. Dus eigenlijk is gewoon een hele grote arena. En allemaal families zitten daar om een trommel heen en trommelen ritmes. En op die ritmes wordt gedanst. En dat zijn allemaal verschillende dansstijlen. Ik ken ze ook niet allemaal precies. Maar je ziet in ieder geval, de een na de ander komt naar buiten. De een nog prachtiger gekleed. Allemaal regalia en verschillende uitingsvormen van hun, nou ja, van hun tradities. En ze dansen. En er zijn er allemaal danswedstrijden. En er zijn ook ceremonies. Er is een soort militaire ceremonie. Dus eigenlijk zit je allemaal zo om die arena heen. En ondertussen haal je wat te eten. Allemaal enorm vet. Vet eten. Maar nog een voordeel. Heerlijk, ja. Nou, het blijft Amerika. Het blijft Amerika. En en als je moe bent, dan ga je naar bed. Of je blijft door. En dan slaap je in een tipi? Nou ja, wij waren daar dus met onze eigen kleine mini-tentjes naartoe gegaan. Ja. Geen tipi. Omdat we dachten, laten we het maar proberen. Kijken of we hier ook terecht kunnen. En wat heel erg leuk was, is dat we iemand aanspraken. En zeiden, waar kunnen wij ons tentje op zetten? Want we hadden ook wel door dat nou ja, al die typen stonden daar en daar zaten ook families omheen. Dus we voelden ons ook een beetje indringers om daar dan gelijk tussen te zitten. En toen werden we door die familie eerst meegenomen naar de vader. En hij, ik denk dat hij ons een beetje goedkeurde, dus even wel wilde testen met wie die te maken had. Maar vervolgens werden we dus uitgenodigd om op hun terrein onze tentjes neer te zetten. Want dat was veiliger, vonden zij. En hebben we dus met die familie de hele middagavond doorgebracht. En vertellen ze dan ook verhalen? Ja, zeker. Ja, nou, ergens waren we ook gewoon te gast in hun familiebijeenkomst. Dus wij waren echt niet het hoofdonderwerp van de avond, de middag. Maar we waren een beetje, we zaten erbij en deden mee en werden uitgenodigd om mee te eten. En in het begin is dat natuurlijk, wissel je gewoon wat beleefdheden uit. Maar wat ik heel bijzonder vond, is dat ze ons, nadat die fair was afgelopen, bij hun thuis hebben uitgenodigd. En zo zijn we een paar dagen met ze opgetrokken. En dat gaf wel een ander beeld naast alle feestelijkheden die we dus net allemaal hadden meegemaakt. Ja, waar wonen ze in het dagelijks leven? Nou, een gedeelte van de, dus eigenlijk de opa en oma, die woonden echt in zo'n huisje op het reservaat. Dat was echt een zeer, ik vond dat eigenlijk een heel treurige bedoeling. Het huis was heel gezellig en had het natuurlijk heel erg mooi ingericht met, alle snuisterijen. En het was echt een familiehuis, maar ja, het was een halfbakken container. Ja, niet een container, maar noem je het zo'n. Een trailer? Een trailer, ja. Nou, het was niet een trailer, maar zo'n blokkendoosje, zo'n prefab, zo'n huisje wat daar was neergezet. Maar goed, en de rest van de familie woonde in de stad. Dus het waren dan urban Indians, zoals ze zichzelf noemden. En die hebben gewoon normale banen bij de koffiezaak en als lerares. Die nemen eigenlijk gewoon heel erg deel aan het, tussen aanhalingstekens, gewone leven. Dus dat was heel erg leuk om die twee werelden naast elkaar te zien. Aan de ene kant echt die viering van hun tradities en hun leefwijze. En aan de andere kant ook gewoon het normale stadse leven, waarin ze dan gewoon normale Amerikanen zijn en meedoen aan dat. En de mensen die dan in zo'n reservaat wonen, kiezen die daarvoor? Want je kan ook denken, je gaat ook lekker in de stad wonen. Ja, ze worden niet gedwongen om daar te wonen, maar ze hebben gewoon heel weinig. Dus die, wat natuurlijk een super triest gegeven is dat die reservaten fracties van grond zijn die überhaupt ooit aan de oorspronkelijk bewoners toebehoorden, of toebehoorden waar zij leefden. Ze zijn een soort teruggedrongen met hekken eromheen op de minst vruchtbare grond. En het is echt heel armoeig. En wat heel terug is dat aan de ene kant dus die Native Americans allemaal heel goed zorgen voor de aarde, maar eigenlijk heel weinig verbindenis hebben met dan dat reservaat waar ze wonen. Dus het is, er ligt ook overal zooi. En het is helemaal niet dat voelt als hun thuis. Het is meer hun gevangenis eigenlijk. Maar dan wel met open deuren, want ze kunnen natuurlijk in en uit. Maar ja, er is weinig anders waar ze naartoe kunnen. En wat er wel dan op die reservaat is, het is wel het meest van hun wat het kan zijn. Dus ze hebben hun eigen politie en een eigen rechtssysteem. Dus in zekere zin is het ook het meest thuis misschien wat het kan zijn. Hebben ze ook eigen scholen? Ja, zijn er ook, ja. Ja, en we hebben ook, dat was ook wel bijzonder, later op de reis zijn we naar een high school gegaan. Toen waren we inmiddels ergens anders, in Hee. Ook een nietzeggend plaatsje. En daar waren we inderdaad op een high school wat echt op het reservaat stond. En wat dus ook echt weer heel erg in de oorspronkelijke tradities en in de taal die jongeren probeerden op te voeden. Want wat er natuurlijk heel triest is geweest, dat er jarenlange van onderdrukking en, ja, hoe zeg je dat, assimilatie. Ze probeerden van de Native Americans zoveel mogelijk westerse Amerikanen te maken. Dus alle tradities zijn afgeschaft. Mochten die powwows werden verboden. Dus het is heel, ik kan eindeloos uitweiden, maar het is natuurlijk een verschrikkelijke geschiedenis. Maar wat dus heel mooi was aan die middelbare school, is dat daar weer een soort opleving was van de cultuur en van de taal. En dat jongeren ook weer trots waren op hun afkomst. Op een afkomst die hun ouders eigenlijk zelf helemaal geen verbintenis meer mee hadden. En als je dan weer kijkt naar grond of bezit, spelen dat soort dingen nog? Want als ze maar een klein stukje over hebben, ik neem aan dat ze wel weer meer land willen. Nou, wat ze vooral willen is dat ja, natuurlijk, of wat ze willen, ja, vind ik ook moeilijk om de uitspraak over te doen, maar in ieder geval, wat ik heel erg pijnlijk vond, is dat zelfs die stukjes reservaat die ze dan toebedeeld krijgen, dat zelfs die rechten nog steeds worden aangetast. Dus toen ik daar was, was die Dakota Access Pipeline een thema, waarin ze gewoon dwars door die reservaten, door heilige grond, door rivieren, meren waar ze van willen drinken, gewoon waar hun dieren uitdrinken, waar ze hun gewassen mee besproeien, dat ze daar gewoon vervuilende pijplijnen doorheen leggen. Dus dat stukje land wat dan al is toegekend, wordt eigenlijk ook weer afgepakt. En dan kom je thuis met al deze beelden en indrukken. En dat moet dan in één voorstelling. Ja, ja, dat was dus ook echt onmogelijk. Ja, waar begin je? Ja, nou ja, toen kwam corona. Dus we waren eigenlijk best ver op weg met deze voorstelling. En toen lag het stil. En toen heb ik ook nog een reis naar Canada gemaakt. En ben ik ook nog in Suriname geweest. Dus op een gegeven moment inderdaad had ik zoveel verhalen die ik wilde vertellen. En had ik me zo geëngageerd met het onderwerp. Dat ik ook een beetje klem zat. Omdat ik ook dacht, ik weet het geloof ik niet meer. Ik wil aan alles recht doen. Dan moet het eigenlijk een documentaire worden. Dat maak ik niet. Dus hoe maak ik hier weer theater van? En hoe maak ik het ook mijn theater? Zat jij met de vraag van moet ik dit doen? Zeker. Als witte westerse vrouw. Ja, dat is natuurlijk een hele legitieme vraag die dan meteen opkomt en die me ook gesteld is en die ik zelf ook ervoer. En tegelijkertijd voelde ik me... Ik heb die vraag heel veel gesteld. Ik kan iedereen hebben. Ook inderdaad, als ik eerst zo'n powwow opliep en daar een beetje bevreesd was over mag ik hier zijn? Maar ik voelde me zo welkom en ook zo aangemoedigd om dat juist dat verhaal te vertellen. Dus toen ze ook hoorden dat wij theatermakers waren, ze wilden dat we vertelden hoe het was en wat de realiteit is. En hoe meer mensen daar kennis van krijgen, hoe beter. En met welke vorm. En nou ja, dus in ieder geval in de contacten die ik heb gehad, voelde ik heel erg dat ik dat mocht doen. En ik ben natuurlijk heel erg bezig geweest met hoe kan ik me nou omringen met mensen die in dat maakproces meer kennis hebben en ook die achtergrond hebben. Ja, er zou oorspronkelijk een Native American in jouw stuk spelen. Ja, ja. Maar die is er niet. Die is er niet, nee. Nee, dus ik had in eerste instantie een Canadese acteur gecast. Maar toen ben ik naar Canada gegaan om met hem te werken. Maar dat werd eigenlijk... Nou ja, het werkte niet om het... Het was een heel ingewikkeld proces met hem. Toen heb ik met een vrouw uit Los Angeles contact gehad. Die eigenlijk wel enthousiast was, maar het was nog zo midden in corona. En toen dacht ze, ja, maar ik wil terug naar huis kunnen en naar mijn familie. En wat als ik hier straks vast zit? Dus toen zij heeft ook afgezegd. Dus toen, nou ja, gaf ik het op. Dacht ik, nu, nou, die Native American. Want ik zocht natuurlijk niet alleen een Native American, maar ook iemand die zowel kon acteren en heel erg nog dicht bij zijn afkomst en bij zijn eigen volk stond. Dus die vond ik niet. Maar goed, toen dacht ik, we kunnen het natuurlijk ook over Suriname hebben. Dat is dan wel niet de western sfeer die ik eigenlijk wilde vangen. Maar ja, er zijn meer Surinamers in Nederland met een inheemse achtergrond. Dus nou ja, godzijdank van die gouden greep. Want toen vond ik inderdaad wel de legitimiteit om dit verhaal te mogen vertellen. Want je vond Victor Bottenblij. Ja, ik vond Victor Bottenblij. En daarnaast kwam ook nog Daphne Mazé op mijn pad. Want zij, ik deed audities voor een stagiair. En toen zei zij, ja, ik heb ook een inheemse achtergrond. Dus ik wil ook wel meedoen. Dus toen had ik opeens twee mensen in mijn cast die, ja, die achtergrond hadden. En daar ook dingen over konden vertellen. En ons een beetje meenamen zo in het begin. In ja, wat dan hun tradities waren. Want ik had me natuurlijk helemaal Noord-Amerika verdiept. Maar toen moest Suriname, kwam opeens ook in. Was het anders? Was het verhaal van Suriname anders? Nou, het pijnlijk is eigenlijk dat het zo hetzelfde is. Dus dat, ja, je zou eigenlijk wensen dat er ook plekken zijn waar die rechten wel gewaarborgd worden en waar inheemse mensen zich wel in ieder geval in een originele habitat kunnen blijven bewegen. Maar het was eigenlijk hetzelfde verhaal. Ook in Suriname, nou ja, het is natuurlijk super actueel nu weer, maar is de grond waar de inheemse mensen wonen, wordt nu het goud uitgehaald. Er komen allemaal vervuilende middelen, er wordt kwik gebruikt. De grond wordt vervuild, de bomen worden gekapt. Ja, het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Waarom wilde Victor meedoen? Ja, nou, volgens mij was het wel tweeledig. Ja, ik kan moeilijk voor hem spreken, maar hij was volgens mij wel geïntrigeerd door het project. Hij kreeg er zin in. Hij wilde heel graag naar Oerol. Was ook een reden. Goeie reden, nou, ja hoor. Nou, en hij omhelste ook wel heel erg de vrijheid waarmee ik ermee om wilde gaan. Dus aan de ene kant wilde hij heel erg graag met ons delen wat hij er allemaal over weet. En tegelijkertijd zei hij ook, maar het mag ook helemaal overboord en we doen ermee wat we denken dat goed is. Dus hij omarmde heel erg het creatieve proces wat we daarin hadden. En als hij deelde wat hij allemaal wist, waar ging dat dan over? Het verhaal van zijn familie? Ja, onder andere, maar ook toch weer zo. Ja, wat is dan het verschil in de inheemse zienswijze? Hè, als het gaat over aarde, als het gaat over de grond, als het gaat over je tradities. Ja, dat is, ja. En dat jij een witte vrouw was, was voor hem helemaal oké? Okay. Ja, daar had hij gelukkig geen probleem mee. Nee. Hij zegt het ook in de voorstelling waar hij vandaan komt. Want ja. Hij doet even zijn masker af. Ja. Valt even helemaal uit zijn rol, zeg je dat zo? Ja. En dan vertelt hij zijn verhaal. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, het is leuk. Dus vorig jaar hebben we deze voorstelling ook gespeeld. En toen zat er op de plek waar die monoloog zat, zat er een tekst die ook door Jibbe geschreven was, waarin het eigenlijk veel overdrachtelijker verteld werd dat de geschiedenis zich herhaalt. Het was eigenlijk een supermooie poëtische tekst. Alleen, ik merkte ook dat de voorstelling een beetje, of nou, misschien net niet genoeg je beet pakte. Dus toen, en Victor heeft zoveel te vertellen, en dat zat eigenlijk nog te weinig in de voorstelling. Dus toen dacht ik, misschien is dit het moment om dat eigenlijk open te breken en hem daar meer vanuit zichzelf over te laten vertellen. Kan je zeggen dat zijn boodschap is dat we zo weinig leren? In de voorstelling wel, ja. Ja. Want hij zegt ook, ik weet van het einde, ik heb het gezien. Jullie geschiedenis is onze toekomst. Er is gevochten, dus er zal weer gevochten worden. En er heeft bloed gevloeid, dus er zal weer bloed vloeien. Bijna als een onontkoombaar gegeven. Ja, dat is niet wat de voorstelling zegt. Hopelijk ervaar je als publiek daar weerstand tegen. Of, weet ik niet, of wil je daartegen verzetten? Of denk je, maar ik ga... En wat denk jij zelf? Ja, nou, ja, ik weet het niet. Kijk, er zijn natuurlijk bewegingen die positief doen stemmen. Ik bedoel, er is meer erkenning voor de landrechten. Ook nu door de recente protesten, hoe triest ook, staat het in Suriname wel weer op één op de agenda. Dus ja, er is meer aandacht voor. Eigenlijk omdat het zo slecht met de aarde gaat, wordt er ook steeds meer, hoor je ook de inheemse stem doorcijpelen in het debat of in het gesprek. Dus ja, natuurlijk, we zijn aan het ontwikkelen en tegelijkertijd... Gisteren vroeg iemand na de voorstelling van wat kunnen wij als mensen, wat kunnen we nou eigenlijk doen? En dan probeer je antwoorden te formuleren en tegelijk denk je, ja, maar alles in ons systeem is zo kapitalistisch. Dus ik kan wel zeggen, zorg dat je weet waar de spullen die je koopt vandaan komen. Maar ja, moet je überhaupt nog kopen? Alles zit zo in ons systeem dat het ook heel moeilijk is om ons echt van dat kapitalisme te bevrijden. Maar als iemand zo'n vraag aan jou stelt, voel je je dan verantwoordelijk om met iets zinnigs te komen? Zeker, ja. Ja, dat wil ik heel graag. En tegelijkertijd is het natuurlijk zo, is het ook een heel complex. Ja, in je eentje kan je de wereld niet veranderen. Maar ik denk dat het inzicht of überhaupt de wilskracht om iets te willen doen, groter bewustzijn, het feit dat het meer op de agenda staat, dat het meer een thema is, dat er meer voorstellingen of boeken of gesprekken over gevoerd worden, dat super belangrijk is. En dat wel een begin is. Ja, af en toe, als ik naar jouw voorstelling keek, dacht ik ook, ja, maar nee, we gaan het gewoon niet redden. Typisch weer de mensheid. Nog geen dag op deze planeet en er staat alweer een oorlog op uitbreken. Of de ander handelt altijd uit eigen belang. Daar moeten we ons tegen wapenen. Het is niet het meest positieve mensbeeld wat we daar te zien krijgen. Nee. Nee. Nee, ja. Ja, ik vind het ook heel leuk om een mensbeeld te presenteren waar je misschien je vraagtekens bij gaat zetten. Ik weet niet of het ook helemaal mijn mensbeeld is, maar het is wel... Het is een stevige kleur en daar mag je als publiek natuurlijk iets van vinden. Ja, het is natuurlijk inderdaad wel het mensbeeld dat we hebben geleerd. Wat we in de geschiedenis hebben gezien. Zo zijn we. Ja, ja. Maar wie weet gaan we het anders doen. Wie weet verandert er echt. Ja, en is daar een we in? Ja. Want wat je in jouw voorstelling ook ziet, het wordt snel weer wij tegen zij. Ja. Ja, het zou wij samen, wordt steeds in de voorstelling gezegd, samen. Ja. Misschien toch het begrip. Ik ga voor alle luisteraars die pas later de radio aan konden zetten, vertellen dat ik vannacht in gesprek ben met Annegien de Vocht. Annegien is regisseur. Ze begon ooit met een studie rechten, maar ze maakte toch de overstap naar de Toneelacademie Maastricht. Ze is medeoprichter van theatercollectief Young Gangsters, dat actietheater maakt. En nu is er The Promised Land van Young Gangsters, een intergalactische western waarin het publiek wordt meegenomen op een ruimtereis naar planeet B. Een stuk over kolonisatie is het en over de vraag van wie de grond onder onze voeten nou eigenlijk is. Ja, eerst rechten. Ja. Wat wilde je later worden? Ja, ik denk dat ik daar nog niet een heel helder beeld van, maar ik wilde wel iets met mensenrechten doen. Dus ik was wel bezig met de wereld een beetje beter maken. Of in ieder geval opkomen voor de underdog. Ik heb ook nog Indigenous Rights gestudeerd. Realiseerde ik me dus weer toen ik dit project begon. Oh ja, dat was eigenlijk een vak wat ik gewoon gevolgd heb. Dat zijn inheemse rechten. Ja, dat ging toen heel erg over de Aboriginals. Maar goed. En wat leer je daar dan? Ja, nou, dat ging. Ja, wat is nou eigenlijk de positie? Ja, het is lang geleden hoor, dus ik kan het niet allemaal reproduceren. Maar het ging over de positie van de Aboriginals. En dat ging dan heel erg over de songlines die door het land liepen. Dus eigenlijk ging het over de zienswijze van de Aboriginals. En hoe wij dan daar dan als Westerse. Hoe wij daar dan met onze wetgeving of met onze verdragen mee omgaan of zijn gegaan. En wat dacht je daarmee te gaan doen? Ja, nou ja, ik dacht dus, ik ga bij een NGO werken. Ik ga gewoon voor mensen opkomen. Mensen, ja, ik was 18, hè. Ik bedoel, dat maakt heel goed. Hele idealistische keuzes. Zonder misschien dat heel erg uit te hebben gekristalliseerd. Als je ze op je 18e niet maakt, dan klopt er iets niet, denk ik. Nee, nou ja, goed. Dus ik vond dat ook oprecht een hele leuke studie. Ik heb het daar heel erg naar mijn zin gehad. Vond het heel leuk om me daarin te verdiepen. Maar ja, het bleef wel knagen dat ik het toneel ook heel erg leuk vond. En vooral hoe verder in de opleiding, hoe serieuzer iedereen om me heen werd, hoe meer ik dacht, oh, maar ik weet niet of ik in dit format pas. Nee, waarom niet? Ja, ik weet niet. Ik vond het zo serieus allemaal, denk ik. Ik denk dat ik de lichtheid miste. Op een lichte manier mensen helpen. Ja, ik deed. Nou ja, het was gewoon. Het begint natuurlijk allemaal dan heel idealistisch op zo'n opleiding. In ieder geval, dat was internationaal recht. Het was een soort klein clubje. Het was eigenlijk de kleinste opleiding binnen rechten. Dus het was dus de fiscaal recht en notarieel recht en Nederlands recht, dat waren de andere drie. Dus we waren echt een klein clubje en best wel met allemaal idealistische mensen die in het begin, ja, daar voelde je dat er heel erg zou bruisen. Maar op een gegeven moment zag je iedereen steeds meer stage gaan lopen en in pak verschijnen. En toen dacht ik, oh, nu komt de echte wereld, komt eraan. Maar ik weet niet of ik daar wel aan mee wil doen. Ik wist ook toen al helemaal niet meer wat ik wilde worden daarmee. Heb je het afgemaakt? Ja, ik heb het wel afgemaakt. Dat moest ook wel, want ik had het inmiddels 4 jaar gedaan. Toen ik dus auditie ging doen voor de toneelschool. En dus ik heb het wel afgemaakt. Wel echt, nou, ik kan het inmiddels zoveel jaar na datum wel zeggen, met lichte hulp van mijn vader, die mee heeft dit te schrijven aan mijn scriptie. Dat is heel goed, daar zijn ouders voor. Ja, omdat ik toen inmiddels op de toneelschool zat. En nou ja, echt natuurlijk, het was het laatste dingetje wat ik nog moest doen. Dus die scriptie, die moest. Maar want dan zou het zonde zijn als je het niet had gedaan. Ja, en ik had een lening. Het is natuurlijk ook een heel goed verhaal om hier te vertellen. Nee, ik was er bijna, maar net voor het einde. Nee, maar dat had ook heel erg met geld te maken. En sowieso is natuurlijk een diploma, als je er 5 jaar ergens aan gewijd hebt, is het ook wel leuk om het af te maken. Maar heb je er iets aan? Aan jouw diploma nu? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het analytische denken natuurlijk. Ik vind het nog steeds heel erg leuk dat ik die opleiding gedaan heb. Ik vind het wel leuk dat ik gestudeerd heb, dat ik een studententijd heb gehad, anders dan mijn tijd op de toneelschool. Ik denk dat ik wel goed door teksten heen kan nog steeds. Dat ik niet bang ben voor juridisch jargon of voor. Maar om nou te zeggen dat ik het heel actief inzet. Nee. Nee. En waarom niet rechtstreeks naar de toneelschool? Want je speelde als kind toneel? Ja, ik, er zijn veel filmpjes, niet digitaal, maar dus gewoon met het is video 8 camera, waarin ik toneel aan het spelen ben. Mijn ouders hebben een compilatie gemaakt toen ik 18 werd. En dan zie je mij zo elke keer, nou ja, weer in nieuwe rollen staan. Ik speelde het op de basisschool en ook op de middelbare school. Dat was een studententoneel. Maar ik was toch een beetje bang voor wat het wereldje dan was. Ik was denk ik ook wel een beetje een beetje terughoudend meisje. In ieder geval, ik had een soort beeld van wat actrices dan waren. Want ik wilde dan actrice worden. Dat het allemaal heel erg haantjesgedrag was en ellebogenwerk. En dat je enorm stevig in je schoenen moest staan. En daar zo voelde ik me helemaal niet. Een beetje niet. Wat je in het laatste jaar van je rechtsstudie zag gebeuren. Ja. Daar was je bang voor. Ja. Nou ja, dat was dan misschien de ernst. Ik was vooral bang voor de concurrentie. Ik dacht, het is een heel gemeen wereldje. En daar wil ik helemaal niet, wil ik helemaal geen deel van zijn. Dacht je dat je het zou kunnen? Nou, ik denk dat ik daar ook wel aan getwijfeld heb. Want je kan natuurlijk ook denken, ja, als je het niet probeert, dan zul je ook nooit weten of je Zeker. Zou hebben gefaald. Zeker, maar ik was er ook wel voorzichtig. En toen was je 24 en dacht je, nou, nu of nooit. Want dan is het ook nu of nooit, Nou, dat toch? Was het ook een beetje. Dus er was een soort, in ieder geval in Amsterdam was er een soort deadline, of heet het, leeftijdsgrens waar je aan moest voldoen. Dus je moest volgens mij jonger dan 24, nou, ik weet niet precies. Dus inderdaad, dat naderde. En toen gingen zo'n paar mensen om me heen, die ook rechtstudeerden, ook naar de toneelschool. Of die gingen auditie doen. Dus dacht ik, oh, dat is een optie. Zou ik dat kunnen? Dus toen heb ik op een gegeven moment de stap gezet. Ja. Ook wel een beetje aangemoedigd door een regisseur waar ik toen mee werkte. Waarvan ik zei, wat denk je? Kan ik het? En toen heb ik die auditie gedaan. Toen ben ik in eerste instantie afgewezen in Amsterdam. En toen dacht ik, nou dan, maar dan moet ik er ook echt voor gaan. Want ik vind het zo erg dat ik afgewezen ben. En toen heb ik het jaar erop ook in Arnhem en ook in Maastricht auditie gedaan. En toen ben ik daar aangenomen. En weet je nog waarom je het zo erg vond? Ja, ik denk dat ik toch iets proefde van een wereld waar ik op dat moment wel inmiddels deel van wilde uitmaken. Ja, ik wilde het gewoon heel graag. Ja, dat theater is toch iets, is toch echt een liefde die ik dus op een latere leeftijd weer ben tegengekomen. Of latere leeftijd, 24. Maar echt dacht van, ja, als ik dit niet doe, dan raak ik iets Maar denk kwijt. Je dat als je het op je 18e gedaan zou hebben, dat je ook daadwerkelijk verzwolgen zou zijn? Nou, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik op het toneelschool heel blij was dat ik wat ouder was. Dat ik wel dacht, ik kwam ook met mensen in de klas die nog moesten leren hoe ze een was moesten doen, bij wijze van spreken. En nog niet veel voor zichzelf gekookt hadden. En dat had ik natuurlijk allemaal al achter de rug. Dus ik had me al soort van losgemaakt van thuis. En ik had al op mezelf gewoond. En ik, nou ja, voelde me daarin al veel steviger dan denk ik toen ik 18 was. Waarin ik dat ook nog allemaal moest ontdekken. Want daar was op die toneelschool helemaal niet zoveel tijd voor. Je werd zo ook geleefd door dat stramien en elke dag 9 uur op school, of ik weet niet meer precies hoe laat we er waren. Maar en de hele dag door dat er helemaal niet zoveel ruimte was om een beetje te vlieren fluiten, wat natuurlijk een studententijd ook is. Weer een beetje ontdekken wat je nou leuk vindt om te doen. En, ja, en wie je bent. En wie je bent, ja. Ja. En waarom koos je voor regie? Nou, daar koos ik niet voor. Daar werd ik eigenlijk ingeschoven. Dus ik maakte toen, dat heette Beltjesdag in Maastricht. En dan werd je, dus een hele grote groep mensen werd aangenomen. En dan werd je op een gegeven moment, na een half jaar, kreeg je dan te horen of je mocht blijven. En zo ja, bij welke opleiding, en sommige bij meerdere. En tegen mij werd gezegd, ook al eerder in het jaar hoor, van dat acteren niet ging worden, maar dat ze me wel in de regie zagen. Nou, dat zag ik zelf helemaal niet, want ik voelde me veel meer thuis als actrice. Maar was dat pijnlijk? Ja, ik vond dat heel pijnlijk, ja. Had ik eindelijk de auditie gedaan, was ik eindelijk aangenomen, werd het nog niet wat ik wilde. Maar ja, dus in het begin riep ik ook dat ik weg wilde, maar nou, ik denk dat de liefde wel snel kwam. En ik snapte eigenlijk ook heel goed waarom. Ja, waarom? Nou, omdat ik ook heel hoofdelijk ben. En dat op de vloer me in de weg staat. Omdat ik dan te veel ging nadenken. En nou ja, de acteur moet in het moment staan en niet te veel nadenken. En als regisseur is dat natuurlijk een super grote gave. Dat je kan nadenken en kan reageren. En dat naast elkaar bestaat. Dat mensen helpen van jou, van die rechtenstudie, dat zit nog wel in je werk, toch? Als ik een beetje kijk naar de werken die jij maakt. Het gaat, ja, je hebt bijvoorbeeld een armoedeporno. Daar heb je een voorstelling over gemaakt. Zo heet die ook, Poverty Porn. Ja, de Poverty Peep Show heet die. Oh, de Poverty Peep Show. Ja. Maar het gaat over Poverty Porn, ja. Ja, wat is armoedeporno? Ja, dat is, nou, eigenlijk gaan alle voorstellingen die ik maak over beeldvorming. En misschien ook wel het onrecht wat door die beeldvorming ontstaat. En die Poverty porn, dat zijn allemaal televisieprogramma's die eigenlijk armoede misbruiken om voor de kijkers en voor het wegzetten als een soort persoonlijk drama en niet de context. En dan heb je bieden. Het over programma's als Dubbeltje op zijn kant en zo. Ja, en Steenrijk, Straatarm en ja. Dus waarin wij kunnen kijken naar arme mensen. Ja, waarin je een soort voyeur bent eigenlijk van een problematiek die natuurlijk veel groter is dan wat die mensen meemaken. En dus wat er mensen worden, ik generaliseer even extreem, maar worden door zo'n programma neergezet als mensen die hun post niet openen, die niet voor zichzelf kunnen zorgen, die alleen maar fastfood eten en alleen maar televisie kijken. Zonder dat er ingezoomd wordt op wat is er dan gebeurd bij die mensen, waardoor dit gekomen is en in wat voor maatschappij leven we, waarin dit soort armoede kan ontstaan. Daar gaan die programma's natuurlijk nooit over. Gaat altijd en dat het een televisieprogramma wordt, ook nog eens. Ook nog eens, ja. Waardoor we daar. Ja, maar goed, als je natuurlijk een mooie documentaire maakt waarin je het echt hebt over wat zijn wij nou als maatschappij aan het doen dat dit kan gebeuren. Maar dat, daar gaat het natuurlijk niet over. Kijk je zelf naar dat soort programma's? Ja, ik kijk er ook zelf naar. Je kijkt ook nog steeds. Ja, nou ja, ik weet niet, deze programma's zijn, heb ik al een ik kijk natuurlijk vooral dingen waar ik me dan in verdiep. Ja, ik wil het dan wel zien. Wat brengt dat mensen? Wat, die programma's? Ja. Ja, nou ergens denk ik dat het ook een soort, dat je het ook kijkt als een soort waarschuwing aan jezelf. Of dat je denkt, net zoals dat, ja, ik heb een keer ergens gelezen dat als je bijvoorbeeld veel naar rampen kijkt, dat ergens is dat natuurlijk een soort voyeurisme, hè, de kijkers vielen of überhaupt het Anne Frankhuis bezoeken. Maar dat het ook iets met je hersenen doet dat je je gaat voorbereiden op een toekomstige ramp. Dus dat het eigenlijk een soort van overlevingsmechanisme is. Van oké, als dit gebeurt met de auto, dan moet ik. Dus in het voyeurisme zit een soort van. Nou, wat overlevingsmechanisme. Kun je dan uit dat soort armoedeporno voor wijze les voor jezelf halen? Ja, dat je je brieven moet openen. Dat je goed voor jezelf moet zorgen. Dat je. Niet naar de McDonald's. Niet naar de McDonald's moet. Maar ja, dat is natuurlijk. Ik denk, het is vooral ook een soort voyeurisme natuurlijk. Je ziet een wereld waar je even. Die je eigenlijk niet zo goed kent, die geëtaleerd wordt. En waarvan je vooral dat je denkt, oh godzijdank, ben ik dit niet. En wat heb je daarmee gedaan met dat gegeven? Nou, we hebben een voorstelling gemaakt die heel erg op dat gegeven inzoomt. Dus we hebben eigenlijk een huisuitzetting geanceneerd, waarbij het publiek dus zelf ook de deurwaarders zijn. En ze gingen mee met deze uithuiszetting. Ja, en hebben eigenlijk dat hele proces van iemand stigmatiseren doorlopen. Dus het wegzetten van, hè, wat is iemand die in armoede is? Is het zijn eigen schuld? Ja, denken we dat vaak? Denk het wel. Denk dat we dat heel fijn vinden om te denken. Want dan kan het mij niet gebeuren. Precies, want dan kan je dus slimmer zijn dan dat. Of slimmer, of betere keuzes maken. Is het dat niet ook überhaupt een reden dat we kijken naar dat soort dingen? Mijn situatie is veel beter. Ja, misschien. Dit heb ik lekker niet. Ja, kijk, ja. Maar eens goed bezig zijn. Ja. Ja, misschien is dat zo. Ja. Ja, het is ook een soort pulp, toch? Het is ergens iets waar je. Het is een beetje. Het is viezig, maar daarom. Iets wat viezig is, is ook lekker. Lekker vies. Ja. Ja, maar is het kwalijk, dit soort programma's? Nou, wat ik er heel kwalijk aan vind, is dat het een realiteit. Dat het een nieuwe realiteit creëert. Dus. En net zoals waar we in het begin van het gesprek over hadden, wat er met de Native Americans gebeurt, is dat wij een aanname hebben van hoe een Native American is, voordat we daar eigenlijk enige kennis zelf van hebben, is natuurlijk met armoede ook. We vormen ons een beeld. Dat beeld is eigenlijk sterker dan de realiteit. We hebben een soort collectief. En dat voedt iets waardoor wij allemaal denken, wij, hè, ik dan als persoon die niet in armoede leeft, denk, oh, maar als je arm bent, ben je zo en doe je zo en maak je dit soort keuzes. Dus zal de volgende persoon die ik ontmoet, die het financieel niet goed voor elkaar heeft, dat ook wel aan zichzelf te danken hebben. Dus het voedt een bepaald systeem. En niet alleen bij mij is dat kwalijk, dat ik daardoor een beeldvorming ga geloven die niet de realiteit is. Maar ook voor mensen zelf. Want op het moment dat er natuurlijk een beeld over je gevormd wordt, ga je daar je in ieder geval heel ongelukkig over voelen. Je denkt, oh, ze zullen dit wel van me denken. Dus de schaamte wordt groter. Dus gaan mensen minder snel hulp vragen misschien. Dus het is eigenlijk een systeem wat vastdraait. Of wat eigenlijk steeds wat een neerwaartse spiraal is. En dit soort programma's wekken wel de indruk dat ze hulp bieden. Ja, maar dat is natuurlijk heel kwalijk. Want er wordt natuurlijk systematisch niks veranderd. Ja, maar ja, aan het systeem veranderen ze niks. Maar misschien wel dat ze individuen helpen. Ja. Ja, maar ja, willen ze daadwerkelijk mensen helpen? Of willen ze kijken? Ja, het is natuurlijk. Ja, dat vertrouw ik nou echt helemaal niet. Nee, denk je dat het voor de kijkcijfers is? Ja, natuurlijk. Ja, nou, waarom zou je maken er anders televisie van? Ga dan een goed hulpprogramma opzetten. Als je mensen wil helpen. Ja, ik kan me voorstellen dat zo'n programma er tegenin brengt. Van ja, maar ja, het is ook goed om te laten zien. Ja, maar dan vertel dan het hele verhaal. En ben je bewust van wat de effecten daarvan zijn? Want dat is, nou goed, ook dus met de Native Americans super kwalijk. Er is gewoon een beeld ontstaan van mensen wat niet met de waarheid correspondeert, maar wat echt schade doet. Op het moment dat wij allemaal denken, oh, dat is een domme indiaan of dat is een slechterik. ja, dan... Nou ja, dat is zo schadelijk. Het maakt zoveel kapot. En dat is natuurlijk in Amerika ook gebleken. Er is gewoon een enorme beeldvorming ontstaan. We kwamen bij die reservaten aan. En mensen die daaromheen woonden, die zeiden, ga er niet naar binnen, want je komt er niet levend uit. Dus dat is gewoon een woonwijk, hè, waar we in liepen. Er is me niks gebeurd. Er heeft niet eens iemand naar me gekeken, bij wijze van spreken. Het was een woonwijk. En er was aan de andere kant van het hek zo'n grote angst, wat natuurlijk allemaal beeldvorming is. Ja, en je hebt natuurlijk ook nog de kans dat mensen zich gaan gedragen naar die beeldvorming. Jij denkt toch altijd van mij, dan kan ik me daar ook wel naar gedragen. Ja, ja, ja. Helpen jouw voorstellingen? Nou, dat weet ik niet. Of het helpt. Ik hoop het. Heeft het jou geholpen? Ja, het laat je natuurlijk wel nadenken. Ja, wat ik lees in recensies is, dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, ja, we hebben wel gelachen. Ja, ja, ja. Ja, ik weet het niet. Kijk, ik denk, als je de wereld echt wil veranderen, ik weet niet of theater maken, dan was ik waarschijnlijk als jurist misschien verder gekomen. Ik bedoel, wat mijn publiek is natuurlijk echt een klein aandeel van de mensheid. Maar ik hoop wel, in ieder geval wat mijn vorm doet, en wat is dat het ook humoristisch is. En dat je er ook om gaat lachen. En ik denk dat een lach, ja, ook een ongemak verbloemt, of een pijn verbloemt, of een inzicht, of het is niet alleen maar plat of zo. Er zit... Ja, wat ik er ook wel bij heb bij humor in kunsten als theatervoorstellingen, het ontwapent je ook, waardoor de boodschap misschien harder binnenkomt. Ja, ja, ja, dat is in ieder geval waar ik heel erg van hou. Ik bedoel, ik vind voorstellingen die een grote ernst hebben, kunnen ook prachtig zijn, maar ja, ik vind het wel leuk als het ook met een soort jeug, ja, dat is heel erg mijn vorm, dat het humoristisch is en vettig en doet lachen. En vervolgens, ja, dat hoop ik altijd, dat dan op een gegeven moment de moraal inkikt. Maar dat ik ze eerst heel lang heb meegenomen en ingemasseerd en heb laten joelen bij het gevecht en helemaal in een bepaalde vorm heb gevangen. En dan hoop ik dat het publiek op een gegeven moment denkt, oh, ik ben nu eigenlijk over mijn eigen grens gegaan, of ik ben ergens mijn eigen moraal tegengekomen. En dat kan ook een week na de voorstelling zijn, dat je denkt, oh, dit was toch... Oh, dit heb ik ook gedaan. Of oh. Het was niet alleen maar om te lachen. Nee, precies. Maar goed, ik vind het soms pijnlijk dat alsof humor minder waardig is aan een ernstige voorstelling. Alsof van... Is het moeilijk een grappige voorstelling maken? Ja, nou ja, ik ben niet mijn weken mijn hoofd aan het breken op een goede grap. Ik werk ook met hele grappige mensen. En dus het gaat mij denk ik makkelijker af dan een hele ernstige voorstelling maken. Maar dat is omdat ik er dus heel erg van hou. Omdat ik die lichtheid ook graag opzoek. En ik met mensen werk die dat ook heel erg inbrengen. Jij houdt ook heel erg van geweld. Ja, ik hou ook van geweld. Van geënsceneerd geweld. Wat is dat? Dat je daarvan houdt? Keek jij als kind, zat je bij je ouders op schoot naar enorme vechtfilms te kijken? Nou, wel later. Toen ik wat ouder was, ja. Dus Tarantino en zo was wel echt even mijn eerste grote filmliefdes. Ja, ik denk eigenlijk, of mijn huiszijn en keukenanalyse is, dat ik zelf heel erg een pacifist ben en altijd heel erg de harmonie zoek. En ook ik wil nooit conflict hebben, een ontzettend conflictvermijder. Maar dat ergens dat geweld ook een uitlaatklep is. Omdat ik een soort wereld creëer waar ik heel graag ook even deel van wil uitmaken. Maar kan jij naar dat soort films kijken met droge ogen? Ja, nou ja, soms ook niet. Als het soms heel, ja, ik vind het ook heel, ik bedoel, kijk, ja, ik ben af en toe. Een linkse directe en ik kijk de andere kant. Oh ja, oh nee, nee, nee, dat vind ik, nee, dat heb ik niet. Nee, nee, ik vind dat smullen om te zien. Ik vind het ook lekker. Ja, het is ik hoef er geen documentaire van te zien, maar omdat het fictie is, ja, dan kijk ik ook naar hoe hebben ze dit gemaakt. En, oh, dit leek wel heel echt. Ja, want in jouw voorstellingen, nou, dan heb je ook wel genoeg linkse directors en nepbloed en ja, geweld. Ja, ja, ja, het is ook een beetje een vorm die we gebruiken om mensen mee te krijgen. Dus we merkten, toen we onze eerste voorstelling maakten, dat was een voorstelling waar echt een klein gevechtje in zat. Maar dat is eigenlijk een soort katalysator geweest voor wat we als gezelschap hebben gedaan. Omdat op de zolder van de toneelacademie hadden we een klein gevechtje gemaakt. En dat hadden we gewoon helemaal zelf zitten uitpluizen. Van hoe doe je dat nou? Weet je wel, films kijken en dan zo frame for frame. Oh, hoe doen nu ze dat gaat nou? Mijn vuist naar voren, dus moet jouw hoofd naar achter. Ja, precies. En zo echt stap voor stap. En dat helemaal zitten uitwerken met elkaar. En ja, we merkten dat wij dat te gek vonden om te maken. Maar dat het ook bij het publiek enorm veel energie opwekte. Dus we hadden opeens een soort iets ontdekt van, oh, als we dit doen, dan gaan ze los. Maar wat voor energie wekt dat dan op? Ja, het is een soort adrenaline, denk ik. Het is ook wel een beetje als je, ja, wat je kan hebben als je, ik weet niet, naar een voetbalwedstrijd kijkt of ja, of wat je bij een goede actiefilm hebt, dat je een soort van sneller gaat. En dat je dan ook weer partij kiest. Ja, misschien ook. Dat hoort er denk ik ook bij, ja. De goede tegen de slechte. En ja. had je dit als kind al, dat je hier graag naar keek? Nee, dat kan ik me echt niet zo herinneren. Maar ik ben ook, ja god, toen ik opgroeide hadden we in Nederland 1, 2 en 3. Mijn lievelingsfilm was Hondenponnetje, weet je. Veel verder, het was echt met Nade van Disney. Nie, toch? Dat was, Nade van Nie, ja. Wel een beetje bagger, of niet? Het was heel erg pulp. Ze ontsnapte, hè, uit het klooster. Ging de echte wereld in. Ja. Maar geen geweld? Nou, ik herinner me daar niet echt geweld meer in, nee. Nee, ik denk dat eigenlijk later kwam, dat geweld. Ja, ik heb niet heel erg. Ik weet niet wat mijn eerste film met geweld is. Zou ik eens moeten graven? En jij zei net dat jij een beetje een pacifist bent. Ja. Op welke manier ben je dat? Dus het moet gezellig zijn bij jou in de buurt. Ja, ik vind het wel belangrijk. Ja, ik denk dat ik gewoon graag harmonie zoek. Dat ik liever dingen uitpraat dan uitvecht. Dat ik liever de goede vrede bewaar. Dat ik mijn eigen aandeel meestal. Of nou ja, als ik dan kijk naar hoe het bij ons thuis vroeger was. Dat mijn ouders zijn stevige karakters. En mijn zusje kon er ook wel wat van. En ik was meer degene die bemiddelde. Ook niet altijd natuurlijk. Maar dat was wel een rol waar ik me ook prettig in voelde. In een soort van, nou, het aanvoelen. Nou, misschien is dat nog wat ik nu nog steeds doe. Wat zijn stevige karakters? Nou, mensen die heel goed weten wat ze willen. En ik ben veel meer een twijfelaar. Ik zit er veel meer tussenin en ik weet het allemaal niet zo goed. En dan als iemand zegt, ik wil links, de ander zegt, ik wil rechts. En dan denk ik, ja, maar wacht, maar we kunnen ook. Zullen we het niet zo? Zullen we eerst een beetje links en dan een beetje rechts? Zo, in het midden. En jouw ouders stimuleerden die jou om ruimte in te nemen? Ja, nou, dat is een goede vraag. Ja, ook wel heel erg. Ik bedoel, ze zetten ook. En zijn, ja, ik denk, nou ja, als ik naar al die toneelstukjes kijk, op die filmpjes, er was heel veel ruimte voor mij ook. Maar het was gewoon, denk ik, een rol die ik prettig vond om in te nemen. Nog steeds eigenlijk, hoor. Nog steeds vind ik, ik snap nooit zo goed als ik dan over projecten hoor die helemaal escaleren, dan denk ik, waar gebeurt dat dan? Bij mij is dat gelukkig nog niet gebeurd. Dat het, ja, ik zorg er altijd toch wel voor dat de sfeer goed blijft in de groep en dat ik, ja, dat je naar elkaar luistert en meebeweegt. En dat het een soort collectief maakproces is waarbij iedereen in zijn kracht zit. In plaats van dat ik heel erg vind wat ik wil. En dat ik vind dat ook helemaal niet zo belangrijk wat ik wil. Maar voel jij het als jouw verantwoordelijkheid dat de sfeer dan goed blijft? Ja. Maar ja, verantwoordelijk. Ik vind dat gewoon de meest prettige en ook productieve werkwijze. Dus het is niet omdat ik het alleen maar wil pappen en nat houden. Maar ik denk gewoon, ja, ik vind gewoon iedereen waarmee ik werk goed en wil graag dat ze floreren. En dat wil ik zelf ook. En ik probeer gewoon, hoe krijgen we dat allemaal bij elkaar? Waarbij natuurlijk niet elk idee altijd kan. Maar ja, dan overleggen, wat dan praat je erover. Maar goed, dat is hoe ik in elkaar zit en hoe ik het liefste werk. En als kind had je dat dus ook? Ja, dat had ik als kind ook al, ja. Want jij moest de sfeer thuis goed houden. Nou, soms, ja, vaak was de sfeer ook goed. Maar als de sfeer niet goed was, dan denk ik wel dat ik mijn best deed om dat goed te maken, ja. Want wat deed het met jou als de sfeer niet goed was? Ja, wat deed het met mij? Ja, ik voel me natuurlijk het prettigst, maar ik denk ieder kind, ik zie dat ook met mijn eigen kinderen, je wil gewoon dat het gezellig is en fijn. En dus ga je daar je best voor doen. Nou ja, jouw ouders die zijn psycholoog en psychiater. Ja, nee, mijn moeder is psychotherapeut/huisarts. Inmiddels in rust, of ze praktiseert niet meer. En mijn vader is psycholoog en heeft heel lang bij de spoorwegen gewerkt. En is toen een eigen beeldentuin begonnen. Maar dan zou je toch denken, dat zijn mensen die zelf de sfeer wel goed kunnen houden. Ja, maar luister. Er zijn toch de juist mensen die in de, nee, dat, ik ga niet eens uitspraak doen over psychotherapeuten, maar nee, natuurlijk is dat niet zo. Is het niet zo dat iedereen die het werken van de menselijke geest goed kent, kan dat zelf ook heel goed uitvoeren. Net zoals dat juristen ook door rood rijden. En lekte bij de loodgieter de kraan? Ja, precies. En heb je daar last van? Want als je altijd maar de sfeer goed moet houden, dat vraagt ook dingen van je. Ja, ja, soms is het ingewikkeld, omdat ik denk, ik wil... Ja, maar ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon het prettigst. Ik vind het gewoon het fijnst als het... Ik vind het gewoon heel belangrijk. Ik word er heel gelukkig van als de sfeer goed is. Of als mensen, als het... Ja, ik ben helemaal niet een... Iemand die het conflict opzoekt of daarin een soort energie uithaalt. Behalve dus in het theater. Dat vind ik het heerlijk. Daar ben je wel, zeg maar, een karakter. Nee, ik bedoel, in de voorstelling die ik maak... vind ik het dus heerlijk als het conflict wel oploopt. Maar in mijn privé liever niet. Want in het theater is het veilig spelen? Ja, is het veilig? Nou ja, je kan je wel inderdaad... kan je een soort vrijplaats creëren voor alle fantasieën... die je in het dagelijks leven niet uitleeft. Zie je het bij je kinderen ook? Dat ze nogal een karakter hebben of juist meer bemiddelaars zijn? Ja, ik vind dat mijn zoon veel meer op mij lijkt. Die heeft dat veel meer. Die heeft dat ook veel meer. Dat hij wil dat het... Hij is heel gevoelig is voor als een van ons... Ik was bijvoorbeeld zenuwachtig voor dit interview. En dan hoor ik, wat is er met mama? En dan, terwijl ik dan helemaal niet ben uitgevallen of zo. Maar dan, hij voelt al gewoon aan mijn stem... dat er misschien iets is wat niet helemaal relaxed is. En waar mijn dochter veel meer denkt... Nou, prima, als jij een probleem hebt met mij, dan is het jouw probleem. Dus zij is daar veel steviger in. Ja, dat kan natuurlijk ook jaloersmakend zijn. Heel jaloersmakend. Kan daar ook echt... Ik vind haar daarin ook echt inspirerend. Denk, zij staat gewoon voor wat ze wil. En het interesseert haar niet wat anderen vinden. En het interesseert mij enorm wat anderen vinden. Ik trek me dat heel erg aan. Kan je daarvan leren, van hoe zij dat doet? Ja, probeer ik ook. Ja, probeer me daar echt af en toe te denken. Ik doe gewoon op z'n Ella's. Maar er valt zoiets te leren? Of neem je dan toch altijd weer jezelf mee? Ja, uiteindelijk neem je natuurlijk altijd jezelf mee. Dat vind ik het alleringewikkeldste aan ouder worden. Dat ik altijd dacht, al die lastige eigenschappen... die verander ik nog wel als ik ouder word. Maar nee, dat is... Je neemt het allemaal mee, maar je leert er wel weer anders mee omgaan. Of je hebt er weer andere manieren voor hoe je dat dan moet. Of je vindt dus het theater en dan ga je het daarin uitventen. Wat in het echte leven niet lukt. Want dan is het daar makkelijk te accepteren in het echte leven. Ja, misschien. Ja, we zoeken allemaal natuurlijk uitlaatkleppen. Ja, maar is je werk ook echt een uitlaatklep? Nou, een uitlaatklep. Het is een soort verlengstuk van wat ik zelf ben. Of het is een soort uitstulping van wat ik zelf in mijn echte leven ben. En wat ik in het theater maak of doe, dat... Er is niet dat jij in het echte leven iemand wel eens gewoon op zijn bek wil slaan. Zeker wel. Maar dat doe je niet. Nee, je doet het niet. Nee. Nee, daar komt de moraal in de weg. Hè, jammer, die moraal weer. Ja. Ja. Dankjewel, Annegien. De openluchtvoorstelling. Oh, dat hebben we nog niet eens verteld. Het is namelijk een openluchtvoorstelling. Ja. In de buitenlucht dus. The Promised Land is tot en met 2 juli te zien in Amsterdam. En van 13 tot en met 23 juli in Groningen. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn er ook als podcast. Handig voor wie eens op een ander moment naar ons wil luisteren. En dat kan in elke podcast-app. Hierna op deze zender Misha. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan, ik weet even niet wie mijn gast is morgen. Marjolein Boonstra. En ik ga met haar praten over haar documentaire Verdwaalde Veteranen, waarvoor zij een aantal Nederlandse soldaten met PTSS volgde. Nog een mooie nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.